بسم الله الرحمن الرحيم. لإله قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة قريش دا مکی سورۃ النزول 29 نمبر ده فضل سورۃ 3 نه راځي شه او ترتیبا یو تر شپږم ده فضل سورۃ فیل نه راځي شه لګیدل رب د سورۃ مخ کې تر مخ کې سورۃ کې احسان بیان شد الله چې ما تعالی کور دشمن نه بچ کمر کړ دې سورۃ کوئی فلی عبد رب عدل بیت چرکلا الله در لکور بچ کو بیت الله نو دا بیت الله در عبادت عبادت کو کنه دیو جن ور مسیرانو دوی مکه صورت کې دشمن مې تبا کام مې درک نو ته تش امن نه خېټه مې لوم نه ککړه دیو جن ور مسیرانو دریم رب مکه صورت کې د الله اختان چغم دا دغه بیان کړ نو دې صورت کې زجر کوي په هبي دنیا سره د دنیا په مینه باندې دیو جن ور مسیرانو امتیازات د صورت په بیان د قریشو دا قریشو دا عمل چې دنیا د پاره د دنیا ګوټ ګوټ تتلل او د دین د پاره قدم کې نو تیار پوښي اپدې کې نه خط کر کوي د باطل پرستو دوی ما چې دنیا د پاره بده کم کم راته دي او د دین د پاره بده دوه قدم نشته روزګار نه پيو کلی کو د روزګار نه الله کتاب ته اته جار د کم راته سکول لا کالج د کم کم راته دي قریش د نبی اسلام د ارزم نکره ده د اصل نوم نظر ابن کنانه ده او ده په اتم پوش کې د عدنان مسی ده پوشه ا د عدنان څخه تقریبا ورسم نکره نبی اسلام ده تر عدنان پورې کوم نسب ده بالکل دا صحیح ده ابن عباس رضی الله عنه ا د عدنان نه پر چې کوم چې بیانې تر اسلام پورې هغه تحمید ده خان ل ایلاف قریش نه دې کلام د تعجب دی مطلب دی تعجب دی د مینې د قریشو تعجب دی د مینې د قریشو د مال اله به مینې د دې د مال سره رحلت شتا یو سفر په جیبی کې یمن تا وسه ایو چکر پوری کی شام تا د کال کې دوه چکر وني یو چکر به تجارت لا چ اور بچو نو شام ته ولر دک شام علاقه یا خدا او چې جمه بچو نو یمن ته ولر دک یمن علاقه ګرمه ده فدیا بذور نو الله وی د مینې د ما دور سخت دی چې ګور په جیبی کې ال تدې پوری کې دل تر دی لیکن دا الله کتاب روزګار فدیا بذور په در بیت په کار د عبادت کی طرف دې کور اغا کو اغا دا اطعامهم چې خوراک ورکړی دی ته من جوړ ته لوګنا او امنهم بچکړی دی امن ککړی دی من خوف یې نه خوف نه دیارې نه فلی عبدو عبادت دی ولې عبادت نه کوځو دی خو مزونه کول رو دین تلې حجونه کول خیراتونه کول خو دیوا د الله نه کول د نور بابا غان کول بل دی د ګورا فلی عبدو رب هذا البيت دوی فلی عبدو هذا البيت دوی فلی عبدو هذا البيت دوی چې دی کور عبادت کوي عبادت د بیت الله نشته غره عبادت د رب د بیت الله دی او دا بیت الله ته موږ مخکو دا موږ الله یو سمت مقرر کړو زمونږ د توجه سمت ځکه چې ټول مسلمانان یو طرف ته مخی الله خور پلشته خدای موږ له سمت مقرر عبادت ګرځا الله دی ښا سر کته کول موږ الله ته کوو من بیت الله ته تر نه کته کوم جرګل بیت الله ته عبادت نشته نو قبر ته عبادت کوم نه راغی پیر ته تر کته کوم کم نه راغی استاد ته تر کته کوم کم نه راغی فلی عبدو رب هذا البيت عبادت دیو کی د رب دې کور الذي اغذت اطعم چ خوراک ورکړی دی ته لوګینا او بچکړی دی له امن ورکړی دی ته د یارینا دا صورت چې دوه کوي یو ملک خطر له کدن سوادی ملک ده د خودکوش خپل خطر له بدماشانو خطر نو دا ترته ان شاء الله دا بد بچی